یا مرشدی، ریاکاری کے خوف سے مدنی انعامات کا کارڈ پر نہ کرنا کیسا؟ دیکھیں، واجب الحفظ امر یہ ہے کہ اخلاص میں ہرگز کمی نہیں آنی چاہیے، کہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے. اللہ عز و جل کے پیارے رسول، رسول مقبول، سیدہ آمینہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرمان حکمت نشان ہے. جو بندہ 40 دن خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے عمل کرے، رب العزت حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر فرما دیتا ہے. اگر ریاکاری کا خیال تنگ کرتا ہو تو عمل کو ترک نہ کیا جائے، بلکہ حصول اخلاص کی پہم سعی کی جائے. احیاء العلوم میں حضرت سیدنا سعید خراس رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار اپنے خدمت گار سے فرمایا، اپنے ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو. چنانچہ خادم اپنی خدمات پر غور و خوض کرنے لگا، اور جو کام اخلاص سے خالی محسوس ہوتا اس کو ترک کر دیتا. اس طرح حضرت سعید رحمت اللہ تعالی علیہ کے کام میں رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں. آپ نے خادم سے باز پرس فرمائی تو اس نے عرض کیا، میں ہر کام پر غور کرتا ہوں، اگر اخلاص سے خالی پاتا ہوں تو نہیں کرتا. ارشاد فرمایا، اس طرح مت کرو، کیونکہ اخلاص عمل کو ختم کر دینے کا نام نہیں. تم عمل کو جاری رکھتے ہوئے اس میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرو. اب کوئی اخلاص کی تلاش میں جماعت سے نماز پڑھنا ترک کر دے بالفرض، کہ صاحب وہ جماعت سے نماز پڑھیں گے سب کو پتا چل جائے گا کہ یہ تو بڑا نمازی ہے، چلو یار گھر میں پڑھتے ہیں. ذرا جماعت کو ترک کر دینا یہ اخلاص نہیں ہے. جماعت اپنی جگہ پر جو واجب ہے تو واجب ہی رہے گی. تو عمل کو ترک کرنا یہ اخلاص نہیں ہے. عمل کو جاری رکھتے ہوئے ریاکاری کے خیالات کو دفع کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو اس کا کارڈ بھرتے رہیں، بھرتے رہیں، بھرتے رہیں. وہ وقت بھی آئے گا کہ انشاءاللہ حج کا، سفر مدینہ کا فارم بھرنا بھی نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی